بیا د دین عسکرو جوړ دی محشر ناد صلیب پسر لخکرو بیا د دین عسکرو بیا د دین عسکرو جوړ دی محشر ناد صلیب پسر لخکرو بیا د دین عسکرو ترنرا سوینو باندې سر دی تور اسر لاشونا زای فزای باندې پرات دی زمونگا بہادر زمونگا بہادر جوڑ دی پغرو سلی د پردیو لکھ کرو بیاد دین عسکر بیاد دین عسکر زوری دی مات کڑای سپینو مجاہدو دی دا جنگ میدان تری وڑای نند زور وارو نند زور وارو حاغ زور او بدا چی پری ناشکڑو ستم گارو بیاد دین عسکرو بیاد دین عسکرو غازیان دی تل ژوندی وی تل د جنگ میدان کې دی غختلی بریالی وی خلی د یرغلګر خلی د یرغلګر بیا یې ډکی کړی دی له خاورو لډبرو بیا د دین عسکر بیا د دین عسکر بیا په اوګو بد زلما یو را بشي هوا تقافل د پسر لایو کړي بپ وزر کړي بپ وزر با خوشبو خور حق یار وزیر د عنبرو بیا د دین عسکر بیا د دین عسکر بیا د دین عسکرو بیا د دین عسکرو بیا د دین عسکرو.